Nani ozali kolala kaka Fungola miso nazali kokende mama Olingola muka na pongi ozali kolala kaka Fungola miso pepanga loboko mama Bimana monyele otongo etani na Afrika o mama Boringo soso eleli ozali kolota nani Fungola miso na lakayo nzame o Mikoli motongo etani o mapata mazipi bolingo mazipi sanza e Oh inusa yeye nazali mopaya omole kinzela e Nazali Zaïr, wanazongi Zaïr, tika kolela na se andoto, oh oh, tombola loboko pepanga, oh oh, oh mama. Oh mimi na yeye, fungola ndako tala libanda, denge sanza ezali kolimwa. Mapata mazali kozi pa sanza oh oh mazali pe kozi pa bolingo oh oh mama Oh inusa yeye nazongi kisasa mboka babotinga Empera zali kobenganga Bindele kopepa oh oh Opepe na moya Zaïre zali kobelela mama Oh inusa yeye Oka soso ezali kolela Yo ozali kolala kaka Tango kofungola miso komona oh oh Natikeli yo foto na puse oh oh Nakeye Oh inusa yeye Nazongi kisasa na kombo ya zanga Gonga ya nzange kabola mikolo Denge mokilie kabola bikolo Oh oh Bakoko baponela nga Zaïre eh, mama